w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie wyraziła zgody na uchylenie immunitetu sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi. Prezydent zachęca do szczepień i dziękuje tym, którzy już zaszczepili się przeciw COVID-19. Rosyjska policja zatrzymała w Petersburgu samolot, żeby aresztować opozycyjnego polityka. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odmówiła kilkanaście minut temu uchylenia immunitetu sędziemu tego sądu Włodzimierzowi Wróblowi, czego domagała się Prokuratura Krajowa. Tym samym Izba Dyscyplinarna nie przychyliła się do wniosku prokuratury, która chciała uchylenia immunitetu sędziemu i wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Według śledczych sędzia ten doprowadził do bezprawnego pobytu mężczyzny w więzieniu przez ponad miesiąc. Doszło do tego, ponieważ nie sprawdzono, czy decyzja procesowa została wykonana. Sprawa była rozpatrywana, mimo że już w marcu Sąd Najwyższy orzekł, że był to obowiązek pracownika sekretariatu, a nie sędziego. Prezydent Andrzej Duda dziękuje tym, którzy zaszczepili się przeciwko koronawirusowi i zachęca do szczepień. Prezydent w TVP Info powiedział, że wraz z rosnącą liczbą osób zaszczepionych spada liczba zakażeń. Jest to ważne, żeby jak największa część naszego społeczeństwa się zaszczepiła, uodporniła się przeciwko koronawirusowi. Dzięki temu między innymi właśnie teraz codziennie mamy właściwie informacje o tym, że liczba zachorowań spada. Zbliża się też okres letni, kiedy w zeszłym roku też widzieliśmy, że ta liczba zachorowań przecież była dużo mniejsza. Liczę na to, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu, dzięki temu, że ten proces szczepień rzeczywiście postępuje i coraz więcej naszych rodaków jest zaszczepionych, nie będzie kolejnej fali. Dotychczas wykonano w Polsce prawie 20 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 7 milionów osób. Spada liczba chorych na COVID-19, którzy potrzebują hospitalizacji. Do szpitali trafiają przede wszystkim osoby, które do tej pory się nie zaszczepiły. Niestety trafiają też osoby starsze, które już dawno powinny być zaszczepione, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przykład z wczorajszego dyżuru, kiedy trafiła kobieta i na pytanie, dlaczego się nie zaszczepiła, powiedziała, że córka jej zabroniła zaszczepienia się. Także tutaj apel również do młodych osób o to, aby nie wpływały na decyzje swoich rodziców czy dziadków, bo później to może mieć naprawdę tragiczne konsekwencje. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 333 zakażenia koronawirusem, zmarło 7 osób. Papież zakończył w ogrodach watykańskich maraton modlitewny w intencji ustania pandemii. Franciszek zainaugurował modlitwę 1 maja w Bazylice Watykańskiej. Uroczystość poprzedziła procesja z kopią obrazu Marii rozwiązującej węzły, szczególnie czczonego przez papieża Franciszka i w całej Ameryce Południowej. Papież na zakończenie modlił się o ustanie pandemii i powrót do życia społecznego i zawodowego. Dalej prośmy Pana, aby chronił cały świat przed pandemią i aby wkrótce wszyscy bez wyjątku mogli się zaszczepić. Maratonowi towarzyszyło hasło zaczerpnięte z dziejów apostolskich: Kościół modlił się nieustannie do Boga. Inicjatywa objęła w sposób szczególny 30 sanktuariów maryjnych w całym świecie. Media watykańskie transmitowały przebieg modlitwy różańcowej codziennie z innego miejsca. Transmisja z Jasnej Góry, gdzie modlono się w intencji chorych i zakażonych, odbyła się 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Petersburgu policja zatrzymała kołujący na start samolot, żeby aresztować opozycyjnego polityka. Były dyrektor wykonawczy Otwartej Rosji, Andrii Piwowarow, napisał w internecie, że zamierzał lecieć za granicę, żeby odpocząć. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa opozycjonista znajdował się na liście poszukiwanych. Były dyrektor wykonawczy Otwartej Rosji przeszedł kontrolę graniczną na lotnisku Pułkowo w Petersburgu i wsiadł do samolotu. Maszyna została zatrzymana, gdy kołowała na start. Rosyjscy obrońcy praw człowieka oświadczyli, że polityk nie miał zakazu opuszczania kraju i bez problemów przeszedł kontrolę paszportową. On sam powiedział w rozmowie z Radiem Echo Moskwy, że nie wie, dlaczego został zatrzymany. Nie popełniłem żadnych czynów niezgodnych z prawem i nie przewoziłem przez granicę żadnych zakazanych przedmiotów, podkreślił opozycjonista. W jego ocenie zatrzymanie ma wyłącznie charakter polityczny. 27 maja Andrii Piwowarow poinformował o zaprzestaniu działalności organizacji Otwarta Rosja, aby nie narażać działaczy i zwolenników na represje w związku z procedowanymi przez Dumę Państwową poprawkami do ustawy o tzw. niepożądanych organizacjach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego French Open, turnieju, w którym broni tytułu mistrzowskiego. W dniu 20 urodzin pokonała w dwóch setach Słowenkę Kaję Juwan. Było 6-0 i 7-5. No przede wszystkim starałam się nastawić do tego meczu tak jak zawsze i w pewnym sensie trochę zapomnieć o tym, że bronię tytułu i mieć taki dystans do tego. Więc po prostu starałam się do każdego meczu podejść na luzie i traktować jako właśnie nowe doświadczenie i też dać sobie czas, bo właśnie jest dużo takich historii, że po wygraniu pierwszego szlema ciężko jest wrócić do takiego swojego odpowiedniego rytmu. Z meczu na mecz będzie coraz łatwiej po prostu skupić się na tym turnieju i już nie wracać do tego, co się stało w październiku. W następnym spotkaniu rywalką Świątek będzie Szwedka Rebecca Peterson. Do drugiej rundy awansował także Kamil Majchrzak. W czterech setach pokonał młodego, ale walecznego Francuza Artura Cazo. Mecz z Francuzem i tak naprawdę trochę atmosfera Davis Cupa też to było wymagające wyzwanie dla mnie. No ten Paryż nie do końca mi leżał, więc cieszę się, że odblokowałem paryską łączkę i mam nadzieję, że będę w stanie iść dalej za ciosem. Na Majchrzaka czeka Norweg Casper Ruud. Awans wywalczyli dziś także Roger Federer, Włoch Sinner, Rosjanin Miedwiediew czy Marin Cilic. U pań Serena Williams oraz zeszłoroczna finalistka Sofia Kenin. Odpadła Hiszpanka Garbin Muguruza. Z turnieju zrezygnowała za to Naomi Osaka. Bojkotowała konferencje prasowe, weszła w konflikt z czterema organizatorami wielkich szlemów, a dzisiaj ogłosiła opuszczenie Paryża. W siatkarskiej Lidze Narodów zwycięstwo reprezentacji Polski. Biało-czerwone pokonały 3-0 Koreę. Z Rosją zmierzą się za to nasi piłkarze. Będzie to przedostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Pewniakiem do gry w bramce jest jutro Łukasz Fabiański. Na ławce rezerwowych zasiądzie Robert Lewandowski. Początek meczu we Wrocławiu o 20:45. Z wieści piłkarskich warto dodać, że Copa America została przeniesiona z Argentyny do Brazylii. A Sergio Aguero, jedna z gwiazd Albi Celeste, zmieniła klub. Przechodzi z Manchesteru City do Barcelony na 2 lata. Zza Stalu Zielona Góra do Legii Warszawa przenosi się za to kapitan reprezentacji koszykarzy Łukasz Koszarek. A w Ekstralidze Żużlowej Motor Lublin pokonał 49-41 mistrzów Polski, czyli Unię Leszno. I jeszcze hokej na lodzie i Mistrzostwa Świata Elity. Rosja pokonała pokarnych 3-2 Szwecję i zagra w ćwierćfinale. Szwedzi wracają do domu. Kolejny sport jutro o 7:00. Wtorek będzie słoneczny i pogodny w centrum kraju. Na północy i zachodzie Polski będzie padać deszcz. Tam również zagrzmi, a wysoko w górach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 16 stopni w Suwałkach, 18 w Warszawie, do 21 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautwurst. Rozpoczynamy kolejną porcję serdecznych dźwięków. W tle słychać już utwór Rafała Dubickiego, Shadow on the Space, z płyty o tym samym tytule, która ukaże się dopiero w czerwcu tego roku, a Państwo i ja mamy wielką przyjemność usłyszeć to jako pierwsi. Proszę zostać z nami, ponieważ pojawi się gość, który o muzyce wie bardzo dużo i zaraża tą miłością kolejne pokolenia. Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest Anna Serafińska. Dobry wieczór. Doktor jazzu i to pierwszy doktor wokalistyki jazzowej w Polsce. No już teraz to habilitowany nawet. No i W drodze po profesurę, tak. Wniosek złożony i zobaczymy, co z tego będzie. To spora odpowiedzialność. No tak, ale też, a też z drugiej strony, wiesz, no konsekwencja tego, że się siedzi na uczelni po prostu. No czyli naturalny rozwój naturalny, zawodowy. Tak. Już bym tak nie demonizowała tych wszystkich spraw. W miarę jak pozyskiwałaś kolejne stopnie naukowe, to jazz jest coraz bardziej przyjemny, czy właśnie coraz bardziej analitycznie go traktujesz? Wiesz, to jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że z jednej strony traktuję muzykę analitycznie oczywiście, w całości, bo usiłuję się przez całe życie dowiedzieć, jak to robić, żeby robić muzykę. A z drugiej strony, gdyby to nie było przyjemnością, to chyba w ogóle nie byłoby sensu tego robić. Także to jest jedno i drugie razem w proporcji nieoznaczonej. I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night. Fever. Anna Serafińska jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. Przybysz. To będzie temat, który chciałbym poruszyć, ponieważ będziemy mieć taką przyjemność, ja i Państwo, usłyszeć przedpremierowo jedną z piosenek spektaklu o właśnie takim tytule. Tak, to jest wyjątkowy spektakl, dlatego że to jest spektakl w reżyserii Wojtka Kościelniaka, który przygotowaliśmy na jesień. Premiera była, o ile pamiętam, na koniec listopada 2019 roku i z grupą studentów, którzy mają moim zdaniem i zdaniem wielu osób, którzy mają jakby stanowią jakąś taką nową grupę na naszym rynku aktorsko-muzyczno-scenicznym, ponieważ mają tak nieprawdopodobne kompetencje, jeżeli chodzi o łączenie umiejętności śpiewania, ruszania się i gry aktorskiej, że chyba wyznaczają jakiś nowy pułap, tak mi się wydaje, jakąś nową jakość. I okropnie dla nas bolesne było to, że postawili premierę. Ja miałam ogromne szczęście tak naprawdę pracowania z nimi też przy tym projekcie. Postawili premierę, po czym zagrali kilka spektakli, które były oczywiście w całości wyprzedane, a potem świat się zamknął i nie mogli pojechać tak jak zawsze do Łodzi, do Wrocławia, nie mogli się pokazać przed ludźmi. Udało się zrealizować to, że zarejestrowali ten spektakl jako spektakl teatru telewizji, co jest ogromnym sukcesem, bo to jest dyplom po prostu szkoły teatralnej. A w tej chwili właściwie już jest skończona produkcja płyty. Mhm. Trzeba powiedzieć, że Mariusz Obijalski robił muzykę do całego tego spektaklu. A Mariusza Obijalskiego znają Państwo jako gościa minionej audycji Serdecznych Dźwięków, więc mamy taki piękny łącznik. Tak, wspaniały muzyk, otwarta głowa, świetny facet i fajnie jakby czuje scenę, czuje teatr i tak jakoś to się dobrze złożyło, więc to z takiej trochę matczynej dumy, trochę takiej nie wiem, prorektorskiej, że w ogóle mamy takie sprawy się dzieją na uczelni i trochę w trosce o tych ludzi, dlatego że trzeba ogromnym wysiłkiem po prostu pokazywać młodych ludzi, którym sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, po prostu odebrała naturalną możliwość wchodzenia na rynek, bo nam jest łatwiej, bo już jakoś funkcjonujemy po prostu. Oni mają ogromny talent i nie ma jak się im zderzyć z publicznością. Może to lepiej dla istniejących artystów, że młodzi zdolni nie przychodzą i nie zabierają. Z jednej strony tak, z drugiej strony świat by po prostu stanął w jednym miejscu, gdybyśmy też nie przekazywali tych swoich kompetencji. Świeża woda do zbiornika musi napływać. Musi. Poza tym, nikt nie ma patentu na rację i tyle, No tak. A ile osób zabrzmi w utworze? No to take 7. Take 7, yes. Mieszkanie. Niemal metr na metr. Sprawę łóżka wspina. Co tu ma? Co tu jest? Puszka z dymem, z korbą dzban, z korbą dzban. Szafka z purchawkowym porem. Wajruje brzonkiem. W głowę. Dobry wieczór Państwu. Anna Serafińska zgodziła się ze mną porozmawiać. Ja za to bardzo dziękuję i dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór Państwu. Kto tak ładnie kradnie jak on? Co i kiedy ukradł dla Ciebie Krzysztof Kiliański? No, Krzysztof Kiliański ukradł mi trochę miejsca przy drugim mikrofonie, jak nagrywaliśmy duet na osieckową płytę moją. No, a też Krzysztof Kiliański trochę skradł mi serce, bo jest fajnie śpiewającym facetem po prostu. Tak. Ta osiecka to się tak ciągnie za mną już, zresztą w ogóle poeci się za mną ciągną ze względu na te decyzje, które podejmowałam w życiu, ale ja jestem w sumie bardzo wdzięczna, że miałam szansę właściwie w taki sposób też wchodzić w kontakt z polską piosenką. Tak bym to nazwała, dlatego że mój pierwszy raz, kiedy zaśpiewałam po polsku w ogóle dla ludzi, jakoś publicznie, to był koncert właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, poświęcony twórczości pana Jerzego Wasowskiego i wtedy to było chyba po pierwszym roku studiów. Ja śpiewałam tylko po angielsku, tylko śpiewałam jazz i tylko śpiewałam jakieś takie rzeczy. No na studiach oczywiście trzeba było tam po polsku jakieś rzeczy, ale z przymusu. Tak, z przymusu. Natomiast tutaj nagle się okazało, że muszę śpiewać piosenki starszych panów, tak? I teraz jak to zrobić? W ogóle dostałam jakieś tam propozycje. Nauczyłam się i jakby z grubej rury, po czym przyszła propozycja nagrania płyty z Koftą od Zbyszka Jaremki i od Janusza Strobla, więc to był kolejny ogromny kaliber, po czym Janek Borkowski tam 10 lat później przyszedł z propozycją, że może bym zagrała koncert na finał konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. No i z tego się też zrodziła płyta. No i powiem szczerze, że to są rzeczy, które do dzisiaj ludzie chcą, żebym śpiewała, mimo moich upartych chęci też jakby chodzenia w inne strony, to jednak ta poetycka piosenka i jakiś taki pomysł, który ja na nią miałam i mam cały czas na lekką muzyczną ingerencję, która powoduje, że jest to mniej poezja śpiewana, a bardziej skręca to właśnie w stronę takiej muzyki powiedzmy jazzowej, około jazzawej, tak można ją nazwać, że to się podoba. No jeszcze tutaj Wojtka Młynarskiego nie dodałam, bo też miałam przecież no, ogromną przyjemność śpiewania tekstów pisanych do komedy. Już od wielu lat no, współpracuję ze środowiskiem teatralnym, aktorskim, filmowym, gdzie no, jakość słowa ma ogromne znaczenie i właściwie zarządza całą sprawą, prawda? Ale tak, Osiecka, Kofta to jest coś, czego ludzie chcą i notabene w naszym dzisiejszym przedziwnym świecie jeden z koncertów, który mam jakoś zaplanowany, to jest właśnie Osiecka, Kofta. No, okej. Okay. To świetnie, że to krąży i takim bumerangiem wraca raz po raz. Ja cieszę się, że ten bumerang zawita również do Państwa radioodbiorników. Kto tak ładnie kradnie jak on? Anna Serafińska, Krzysztof Kiliański. Ja nie chcę znów za dużo mieć, nie mało też. Pierścionki dwa, przyjaciół w brud, parasol w deszcz i modny strój i dobry but i jeszcze żeby stał się cud. Oddałabym pierścionki te i pończoch sto, by z tobą hen do nieba biec i znów na dno. Bo kiedy w nas przygaśnie blask, ty dla mnie skradniesz jedną z gwiazd. Chcesz znów za dużo mieć, niemało też. Pierścionki dwa, przyjaciół w brud, parasol w deszcz i modny strój i dobry but i jeszcze żeby stał się cud. Oddałabyś sukienki swe i pończoch sto, bym z tobą hen do nieba biegł i znów na dno. Bo kiedy w nas przygaśnie blask, dla ciebie skradnę jedną z gwiazd. Za dobrze nam ze sobą jest, za dobrze nam. Za mało chmur, za mało łez przy tobie mam. Uliczny kurz ma zapach róż, a w dali czeka siedem zórz. A w dali czeka siedem zórz. A w dali czeka siedem. Dobry wieczór, Anna Serafińska jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Rozmawiamy o muzyce i o takim szpagacie, można powiedzieć, pomiędzy dydaktyką, nauczaniem, prowadzeniem innych wokalistów do dorosłego świata muzykowania, ale również wykonawstwem artystycznym na wysokim poziomie w związku z tą sytuacją. Czy ona jest zawsze wygodna? Ona jest nigdy niewygodna. Okay. To jest zupełnie... Szpagat to jest fenomenalna nazwa, dlatego że ja już od długiego czasu się zastanawiam, kiedy pęknę. Kiedy się rozjadę po prostu tak, że już nie będę w stanie kontrolować ani jednego, ani drugiego. A doba ma tylko 24 godziny. To też jeszcze cierpię, spać trzeba, niestety. Cierpię z tego powodu. Kiedyś można było spać krócej. Teraz, żeby bardzo intensywnie pracować, jednak trzeba na ten sen poświęcić jakiś czas i to w odpowiednim momencie tej doby. Jakoś to sobie wszystko trzeba dobrze poukładać. Natomiast, wiesz, ja nie byłam w stanie nigdy do tej pory przynajmniej wybrać jednej ścieżki. To znaczy nigdy nie podjęłam takiej decyzji, że otóż kończę z działalnością artystyczną i poświęcam się wyłącznie dydaktyce, albo odwrotnie, zrywam wszystkie kontakty ze światem, stawiam na Serafińską artystkę i niech się dzieje co chce. Nie zrobiłam tego, Powodem przez długi czas było to, że jako matka musiałam doprowadzić dziecko do dorosłości, no bo siłą rzeczy jak to dziecko się ma, to trzeba po prostu być za nie odpowiedzialnym. Ale jesteś też potrzebna. Ludzie dzwonią, oczekują spotkania, chcą konsultować wokalnie. Tak. Więc nawet poza już uniwersytetem, czy właśnie taką oficjalną drogą kontaktu, to chcą spotkać się prywatnie. Bardzo chcą. Ja nie mam na to czasu w tej chwili, ale cały czas oczywiście próbują i cały czas pragną tego kontaktu. Czasem gdzieś tam zrobię jakieś warsztaty. No, w tej chwili mam taką ilość obowiązków ogromną ze względu na fakt, że też pełnię funkcje na uczelni już od wielu lat różne. I to zabiera kawałek życia. Z drugiej strony, no w sumie jak człowiek jest współodpowiedzialny też za to, jak się kształci ludzi, którzy będą nowymi pokoleniami i oni będą dalej sprzedawać jakieś umiejętności, jakąś wiedzę i tak dalej, to też jest w sumie jakoś tam fascynująca praca. Bo, a poza tym człowiek musi być też, wiesz, no musi mieć cały czas, że tak powiem, świeżutką ofertę dydaktyczną, bo to nie jest tak, że odcinasz kupony wyłącznie od tego, co gdzieś tam, czego się dowiedziałeś, czego się nauczyłeś, bo jest mnóstwo, dużo różnych konkurencyjnych spraw na tym rynku dydaktycznym dzisiaj też. Okay. I musisz mieć świadomość Czyli tego. Czyli samorozwój nieunikniony. Musisz mieć świadomość tego, co jest na fali, czym się fascynują, jakie zasady tym rządzą i w zakresie techniki śpiewania, i w zakresie, nie wiem, no tutaj gadżetów, narzędzi. Nie możesz nie umieć obsługiwać urządzeń, nie możesz nie umieć funkcjonować ze studentami, czyli jakby z pokoleniem, od którego coraz bardziej się oddalasz ze względu na metrykę, ale musisz rozmawiać tym samym językiem i na tych samych platformach się z nimi komunikować, które są dla nich normalne. No więc cały czas jesteś stymulowany do tego, żeby po prostu nie... To też może być uzależniające w jakimś wiesz, stopniu. Wiesz, ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że świat dzisiaj jest bardzo ciekawy. No, ma pewien mankament taki, że właśnie jest mało tego czasu na sen i człowiek chcąc no chociaż trochę dotknąć różnych rzeczy, po prostu nie ma jak pogłębić tego i nie ma spokoju, dlatego że no, możemy powierzchownie podotykać tej masy rzeczy, która dzisiaj jest dostępna. Ale mimo wszystko uważam, że to jest nieprawdopodobne dobrodziejstwo tych czasów, bo żyjemy w czasach niesamowitych. Niesamowitych. Niesamowite jest też to, że raz po raz trafiasz na takie głosy, które wydają się być perfekcyjne, nawet jak są nieoszlifowane. No, Sławek Uniatowski jest już oszlifowany, ale to o nim mówiłaś off the record, a ja teraz on the record mogę Państwa zabrać do piosenki Every Time I Need You, Uniatowski. Can't remember what we do when in disarray. What's the way I thought we knew? You don't wanna say. Every time when I call, you're just out of town. When I drown, when I fall for you. Every night when I lie on a bed of nails, I go numb. Every time I need you, every time I leave you, every time I give in to you, you're not around. Every time I need you, every time I leave you, every time I give in to you, you're not around. Say my name and say it loud. Does it ring a bell? Where are you from and where's your cloud? Guess it's hard to tell. Now and then when I call, you're just out of town. When I drown, when I fall for you. Every time I need you, every time I leave you, every time I give in to you, you're not around. Oh, every time I need you, every time I leave you, every time I give. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Serafińska jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Rozmawiamy o piosence z tekstem, o tym jak ten tekst jest istotny i jak pięknie śpiewać po polsku, ale z drugiej strony rozmawiamy też o skacie, dlatego że część jazzowego śpiewania polega na tym, że tych słów nie ma w ogóle. Tak, nie ma w ogóle, ale... Czyli znowu szpagat. Tak. To jest permanentny szpagat, dlatego jak wcześniej się tutaj podzieliłam z Państwem swoją obawą, myślę, że kiedyś pęknę. Ale jeszcze nie, na razie tylko lekko szwy puszczają. Bobby McFerrin kiedyś powiedział, miałam taką sytuację w swoim życiu, że jak przyjechał, tak jakoś po 2000 roku na koncert do Polski solowy, to miałam szansę z nim porozmawiać, przed taki wywiad przeprowadzić. I on mi powiedział, bo ja go zapytałam, dlaczego on śpiewa głównie bez tekstu. W ogóle wszystkie płyty, dlaczego tak nagrywa, bo to nie są takie typowo jazzowe, że po prostu jest tam temat, solo, solo, skatowa solówka, tam bebopowa i potem to wraca, tylko to już jest jakby koncepcja używania głosu jako odrębnego instrumentu, który potrafi wprowadzić jakiś dodatkowy kolor, dodatkową przestrzeń, tak jak na płycie Bang Zoom. I on mi powiedział, że on bardzo rzadko korzysta z tekstu, dlatego że jego zdaniem to stwarza ludziom taką możliwość szerszego odbioru. To znaczy każdy sobie może wyobrażać to, co chce. Każdego ta muzyka, którą słyszy, może przenieść w kompletnie inne rejony, w takie rejony, w jakie jego serce, jego wyobraźnia go poprowadzi. Bo jak jest słowo, to słowo w jakimś sensie determinuje przestrzeń, determinuje temat, determinuje po prostu skojarzenia. Tak, a w sytuacji, w której tylko i wyłącznie muzyka, która jest no, niebywale abstrakcyjnym i takim niepojętym zjawiskiem dla mnie do dzisiaj, bo no, jakiś zestaw akordów, jakiś zestaw rytmów powoduje to, że człowiek płacze na przykład. No tak. To jest jakieś w ogóle przedziwne zjawisko. I to nie są smutne łzy. Nie, to właśnie to jest nieprawdopodobny ładunek emocjonalny. Tak. To znaczy, że da się pozawerbalnie po prostu przekazać jakiś taki mocny komunikat, który wpływa na emocje drugiego człowieka. I to chyba trochę o tym jest, bo jak się zbliżyłam do warsztatu aktora, to zrozumiałam tak naprawdę, że oczywiście używamy tekstu, żeby się tam jakoś skomunikować na jakiejś płaszczyźnie, żeby opowiedzieć jakąś historię, ale ten najcenniejszy przekaz i ten podstawowy przekaz, na jaki się stawia, to tak naprawdę jest przekaz właśnie pozawerbalny, który się odbywa na poziomie emocji, trochę na tym polu, na jakim komunikujemy się ze zwierzętami. Przecież nie jesteśmy w stanie pogadać z własnym psem albo z własnym kotem. Ale wielu próbuje. Tak, tak, ale odpowiedzi tylko jeden dzień w roku. Ale wiesz, chodzi mi o to, że jeżeli ma się dobrą relację ze swoim zwierzęciem, to się wie, że ta relacja jest nieprawdopodobnie bliska i że to zwierzę wszystko wie na nasz temat. Ono wszystko kuma, wyczuwa. My tak samo wyczuwamy nastroje zwierzęcia i niepotrzebne nam są słowa do tego, żeby to zakomunikować, czyli jest jakiś jeszcze inny kanał, przez który się łączymy ze sobą. To funkcjonuje i dlatego wydaje mi się, że jeżeli się na to postawi w tym śpiewaniu bez tekstu, coś konkretnego, co ma, nie wiem, przynieść komuś wrażenie, nie wiem, energetyczne, skojarzenie z miejscem, z sytuacją, z okolicznościami, to się uda. Lubię śpiewać bez tekstu, bardzo lubię śpiewać bez tekstu, ale coraz mocniej się zastanawiam nad tym, w jakich okolicznościach wolno mi to robić i jaka jest zdrowa proporcja. No to proporcje u Bobiego McFaina są zdecydowanie zaburzone albo przeważają na korzyść tej niewerbalnej komunikacji. On ma, wiesz, takie kompetencje, że ja mogę go słuchać całe życie, choćby do mnie nic nie powiedział. To po prostu to jest taki muzyk niezwykły, że tak. Ja też, ja myślę, że państwo również... Piosenka, którą puszczamy, będzie z tekstem, żeby było śmiesznie. Będzie z tekstem, tak. To pod prąd w takim razie. Brief Eternity. Yeah. Anna Serafińska jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór ponownie. Co jest takiego w oczach ludzkich, co lubisz najbardziej? Głębia. Okay, dusza jest w oczach. Mówią, że jest. Jak ktoś... Że ją widać. Jak ktoś patrzy naprawdę w drugiego człowieka, jak ludzie potrafią się spotkać spojrzeniami tak, że patrzą w głąb siebie, to jest niezwykłe wrażenie. No ale jest też w tym dużo odwagi, bo człowiek jest nagi przy dłuższym spojrzeniu. No i to właśnie trochę o to chodzi, żebyśmy jednak mimo wszystko potrafili być nadzy, chociaż przez te momenty jakieś w życiu, bo myślę, że zamaskowani to jesteśmy przez większość czasu, który przeżywamy na tym łez-padole, ale jednak prawdę trzeba odkorkowywać na swój temat jakoś tam, bo nawet po to, żeby się spotkać jakoś tam ze sobą i zobaczyć, czy to jest okej, czy ja to akceptuję, czy w ogóle się odcinam od tego i tylko coś tam świruję. To do tej głębi zabierze nas z pewnością Peter Gabriel, In Your Eyes. Anna Serafińska jest moim i Państwa gościem. Nasze spotkanie bardzo powoli dobiega końca, ale zanim to się wydarzy, to porozmawiamy o Chopinie w życiu Anny Serafińskiej. Ho, ho, ho. Chopin w życiu Anny Serafińskiej to jest tak. To po pierwsze z kompozytorem zetknęłam się oczywiście jako słuchaczka szkół muzycznych wszelkich, ale to na bok żarty. I jak był 2010 rok, to z tej okazji została przygotowana i płyta, i cały wielki projekt Estrady Stołecznej, który objechał świat. Miałam dzięki temu szansę naprawdę śpiewać w przeróżnych okolicznościach i to dla wielotysięcznych publiczności, i udało nam się i pod piramidami w Egipcie, wow. I no w Millennium Park w Stanach byliśmy, w Chicago, no w różnych miejscach. To jakby historia jest nieprawdopodobna tego projektu. Natomiast w związku z tym, że to było coś takiego, co zostało przygotowane z okazji roku chopinowskiego, to ja się za to nie zabierałam. Ale oczywiście były jakieś tam propozycje, gdzie tam Serafińska, może jakiś tam Chopin, mówię, dobra, dajcie nam ten. Ale przyszła propozycja faktycznie takiego ciekawego festiwalu i ciekawego koncertu organizowanego przez Teatr Wielki. No i moją odpowiedzią na to był faktycznie Chopin po mojemu, który w pierwotnej wersji był duetem na głos i fortepian. Okay. A potem przyszło zapotrzebowanie na to, żeby to wykonać w zespole. I ja sobie wtedy pomyślałam, dobra, w zespole, no co do tego fortepianu? No to bas, bęben. Mm-hmm. Ja myślę, no dobra, tak bas, bęben to jakoś tak tradycyjnie. No i zostało, że musi to grać Rafał Stępień, musi to grać Czarek Konrad i ja. I jesteśmy jako zespół Anna Serafińska Chopin Trio. Bardzo eksperymentalny skład, eksperymentalne bardzo podejście, ale to jest zespół, za który bym po prostu wskoczyła w ogień, bo to, co się dzieje na koncertach między nami i to, jak jesteśmy w stanie przeprowadzać ten materiał w jakiś taki nieznane dla nas rejony, to jest niesamowite. My się chyba po prostu bardzo dobrze znamy. No i to znowu o tym porozumieniu między muzykami. Jak nie ma chemii, to i chemia nie pomoże, mówią. To prawda. A tutaj coś w tym jest. Jest chemia i jest Chopin, i jest jazz, i klasyka. No i Anna Serafińska, ale też fantastyczni mężczyźni razem z nią. No i który utwór? Nocturne czy Grand Vals Brillant? Nie wiem, to już musisz chyba ty decydować. No to zabiorę Państwa do obu śpiewanych utworów muzycznych. Dobranoc, dziękuję bardzo. Dobranoc, dzięki.